شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خالق مهربان سلام به روی ماه همه شما بچه های گلم. یه قصه خوشگل براتون دارم که اسمش از کمک کردن به پدر و مادر. میدونم که شما همه به پدر و مادر کمک میکنین. بچه ها، آقا کلاقی باز خبر آورده از امیر مشتبه 4 سالشه، برادرش مهرشاد و همینطور خواهر نازنینش محدث خانم. امیر مشتبه بچه خیلی نکته سنجه، خیلی باهوشه، دوست داشتنیه، همه دوستش دارن. اما آقا کلاقی میگه مثل این که یه خورده بد قضاست، زیادی هم شیطونی میکنه، مسواکم نمیزنه. نه آقای کلاقه، بازم فکر میکنم اشتباه کردی. بله اشتباه کردی، امیر مشتبه ما همه این کارهای خوب انجام میده. گفته محدث جونم یه خورده کم درس میخونه، اگه یه ذره بیشتر درس بخونه همه نمرهاش عالی میشه. آقای کلاقه، من مطمئنم که محدث گل ما درسش هم خوب میخونه. آقا مهرشادم که خیلی تلاش داره تا برای خودش یه آقا معلم، یه آقا مهندس خوبی بشه. مامان راضی و بابا محمدم ازشون راضین. مامان بزرگ آذر، حلیمه، بابا بزرگ عیسی و حسینم نواها رو خیلی دوست دارن. امیدوارم که بله آقای کلاقی برای دفعه بعد خبرهای خیلی خیلی بهتری بیاره. منم دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم و همه با هم گوش میکنیم به قصه امشب به اسم کمک کردن به پدر و مادر. دختر کوچولویی بود به اسم مریم. مریم قصه ما یه جعبه مداد رنگی کوچیک داشت که با اون نقاشی میکشید. تو همسایگی مریم اینا یه دختر کوچولوی دیگه‌ای بود به نام مینا. مینا هم 2 جعبه بزرگ مداد رنگی داشت. اونا گاهی به خونه همدیگه میرفتن و با هم بازی میکردن، گاهی هم دفتر نقاشیشونو میآوردن با هم نقاشی میکشیدن. یه روز که مینا به خونه مریم رفته بود، مریم جعبه کوچیک مداد رنگیشو آورد تا با هم نقاشی بکشن. مینا هم جعبه بزرگ مداد رنگیشو باز کرد و به مریم گفت آخه تو با این چند تا مداد کوچیک رنگی که هی تراشیده شدن چطور میخوای نقاشی خوب بکشی ها؟ ببین جعبه مداد رنگی من چقدر بزرگه. مریم گفت من به مامانم قول دادم تا وقتی که مداد رنگیام تموم نشدن از اونا استفاده کنم. این مداد کوچیکا دوستای قدیمی منن، تازه با همینا میشه یه نقاشی خوشگل کشید. بعد اونا شروع کردن به نقاشی کشیدن. مینا به مریم گفت میای بریم تو اتاقت با عروسکات خاله بازی کنیم؟ مریم گفت باشه بریم. اما عزیزای من، مینا وقتی وارد اتاق مریم شد و اتاق ساده مریم رو دید گفت من یه عالمه عروسک دارم، تازه هر وقتم با مامان و بابام بیرون میرم هر چی میبینم و دلم بخواد کلی گریه میکنم تا برام بخرن. تو هم همین کارو بکن تا عروسکای تو هم مثل عروسکای من زیاد بشه. مریم با مهربونی یکی از عروسکاشو برداشت و گفت نه مینا جون، آخه مامان من هر وقت که بتونه برام اسباب بازی میخره، وقتی هم که نمیخره حتما به اندازه کافی پول همراهش نبوده. اون وقت اگه من هی گریه کنم مامانم دلش میشکنه، قصه میخوره. مینا گفت یعنی تو دوست نداری هرچی دیدی بخری؟ مریم گفت چرا، ولی من میدونم که اینطوری دیگه مامان و بابای من نمیتونن پولی پس انداز کنن. منم با خوب استفاده کردن از وسائلم به اونا کمک میکنم تا پس انداز بیشتری داشته باشن. مینا خیلی ناراحت شد، گوشه نشست و شروع کرد به گریه کردن. مریم گفت چی شده؟ من چیزی گفتم که ناراحت شدی؟ مینا گفت تازه الان فهمیدم که چقدر بابا و مامانم رو ناراحت کردم. آخه من هر وقت با مامان و بابام بیرون میرفتم مجبورشون میکردم برام یه چیزی بخرن. مریم اشکای مینا رو پاک کرد و گفت خب حالا که گذشته مینا جون، تو میتونی از این به بعد با رفتار خوبت گذشته رو جبران کنی. مینا جعبه مداد رنگش رو جمع کرد و با مریم خداحافظی کرد و رفت خونشون تا بتونه با رفتار خوبش همه چی رو جبران کنه. من شما هم مثل مریم با درست استفاده کردن از وسائلتون به پدر و مادر کمک میکنین تا اونا بتونن بیشتر پس انداز کنن. امیر مشتبای گل ما هم حتما مسواک میزنه، دیگه بد غذا نیست، شیطونی هم نمی کنه. محدثه گل ما هم قول میده که امسال شاگرد اول بشه مثل برادرش مهرشاد، تا مامان راضیه و بابا محمد دیگه خیلی از اونا راضی باشن. قربون لطفتون، انشالله لالایی رو میشنوین و یه خواب راحت میکنین. تا فردا شب خداحافظ همگی شما.